A nie jedyne to co ta petycja wiem i tak wypłynę. Tak. Już samo tak jak Kokalero. Bronię swego, bo do tanga twojga trzeba. Co dobrego tam u ciebie jest, to nie żaden OPT jest do wyboru. Czy wiesz nigdy do znoju? Powiedz, nie znasz takie na pewno do honoru. Zabawy cenę, zatem wyjdź cmentarną hienę. 3/4 ST, pomyłki 9-7. Sam nie wiem mój styl, co ciekawe musi jeden. Być tego muszę pewien, no bo mnie to cieszy. Nie chcę być wnikliwym dla ciebie szaleńcem, błyskotliwym. Brak unieś ręce w niebie, ani tanim skurwysynem szczywym jest z tej strony. Czy to dziś znasz? Pytasz, nie wiem, no bo co ci czas umili? Może ktoś się wysili, czy to dziw nadczciwy? Pytasz, nie wiem, no bo co ci czas umili? Może ktoś się wysili, czy to dziw nadczciwy? Pytasz, nie wiem, no bo co ci czas umili? Może ktoś się wysili, czy to dziw nadczciwy? Pytasz, nie wiem, no bo co ci czas umili? Może ktoś się wysili? Pytasz, nie wiem, pytasz, nie wiem, pytasz, nie wiem, wow. Petycja, nie jedyne. Właśnie taka potrzeba, tak jak z nieba ta chce. Ja potrzebuję tego chleba, ale ciągle wkurwiam się, bo kolesia ciągle nie ma nie. Nigdy nie zmieniam swego przyzwyczajenia i postanowienia. Forma UDWET, wypowiedzi nie peniaj. Taka sama wielka chęć do palenia. Nigdy się nie zmienia chęć zbawienia. Zawsze lubię rzeczy, na które pozwolenia nie ma. Z widzenia punktu mego ty tego widzenia nie ma. Słuchając mnie zmuszasz głowę do myślenia, bo to różne odmęt. Wielce moje bez skojarzenia, tak chcę. To co mówię nie jedyne, Alex pod P. Litera toczy znak, logo rozbuduj fantazję. Czego to jest scena? Hip hop to petycja. Tak, hip hop to petycja. A petycja. A poglądy kilku tych znajomych, których znam, są podobne. Wypowiedzi te może nie są zbyt trudne. Słaby jesteś, nie angażuj się w wielkie dla ciebie sprawy. Dobre rady odrzucasz na bok, to do ciebie podobne. Jest jak jest, nie ma czasu na otarcie łez. Czy ty to wiesz? To pewne, tak jak kolano się zgina. Eksperymentuje to oczywiste, wymach w Polsce. Nie w dalekich Chinach, to nie moja wina. China Jany mnie się mocnie trzyma. Trzyma. Aha, tak, aha, aj! Agata Honorata 257 to komnata. Ta poglądy kilku tych znajomych znam, których z małym wyjątkiem ludziom znajomym złożonym w hołdzie. 1, 2, 3, 4 to nie film, 17 film na stole to nie są sny. Co oznacza petycja, bo to stylu klasa mego. Co oznacza? Co oznacza petycja, bo to stylu klasa mego. Tak. Co oznacza? Co oznacza petycja, bo to stylu klasa mego. Co oznacza petycja, bo to stylu klasa mego. Co oznacza petycja, bo to stylu klasa mego. Co oznacza petycja, bo to stylu klasa mego. A nie jedyne. Dobra.